համաշխարային առաջանի։ Չինական. Ամենաբարձր աշտարակն անգամ սկսվում է գետնից։ Ճապոնական. Պարտականությունը փետուրի պես թեթև է լինում, լեռան չափ ծանր։ Հայկական. Արթարը, որ մազ դառնա, չի կտրվի, խարդախը, որ գերան դառնա, կկոտրվի։ Հնդկական. Ջրի մեջ կոկորդիլոսի հետ մի վիճիր։ Աֆրիկյան. Ավելի լավ է ոտքը սայթաքի, քան լեզուն։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Հաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանին։ Անցած տարվա հոկտեմբերին կայացավ «Մեղու հայերենը բոլորի համար», իսկ այս տարվա մարտի 16-ին Գենգուրում մաթեմատիկան բոլորի համար մրցույթները։ Հաշաթաղի շրջանից Մեղուին մասնակցել են 14 հանրակրթական դպրոցների 3-ից 12-րդ դասարանների մոտ 150 աշակերտ։ Նրանցից 13-ը արժանացել են հատուկ մրցանակի։ Իսկ Բերձորի Վահան Զատիկյանը անվան թիվ 2 միջնակարգի 10-րդ դասարանի աշակերտուհի Անի Հակոբյանը լավագույն մրցանակի։ Գենգուրին մասնակցել են 21 դպրոցի 3-ից 12-րդ դասարանների 192 աշակերտ։ Հատուկ մրցանակ ստացավ 20 աշակերտ, իսկ լավագույն մրցանակի արժանացավ Ներքին Սուսի Սերո Բանեյանի անվան միջնակարգի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Անահիտ Աբրահամյանը։ Հունիսի 9-ին Բերձորում շրջվարչակազմի նիստերի դահլիճում կայացավ մրցանակների արժանացած դպրոցականների մրցանակների հանձնում, որոնք անձնեց ԱՅՊ կրթական հիմնադրամի դպրոցական ուսուցման ծրագրերի ղեկավար Շուշան Կարապետյանը։ Ներկայ են մրցանակների արժանացած աշակերտները, նրանց դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, ծնողներ, ինչպես նաև շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյանը, նույն բաժնի առաջատար մասնագետ Մեղու և Կենգուրու խաղ մրցույթների համակարգող Սիրվար Թամազյանը։ Շուշան Կարապետյանը շնորհավորելով ու ողջունելով ներկաներին տեղեկացրեց, որ Կենգուրու մրցույթը Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում է 9-րդ անգամ, իսկ Արցախում 7-րդ։ 2017-ին Հայաստանի Հանրապետությունից մրցույթին մասնակցել են 939, իսկ Արցախից 85 դպրոցների 3-ից 12-րդ դասարանների ընդհանուր 40,467 աշակերտ։ Կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյանը շնորհակալություն արնեց ԱՅՊ-ի ներկայացուցիչներին նման հետաքրքիր ու կարևոր մրցույթներ կազմակերպելու համար և հույս հայտնեց, որ ապագայում Քաշաթաղի դպրոցականներն առավել բարձր արդյունքներ կցուցաբերեն, կլինեն նաև աղթողներ։ Մրցանակաբաշխումից հետո զրուցեցի Շուշան Կարապետյանի հետ, տեղեկացրեց, որ առաջին անգամ ինչ Քաշաթաղի շրջանի աշակերտների մրցանակները հանձնվում են Բերձորում։ Անցած տարիներին Արցախի բոլոր շրջանների աշակերտներ Ստեփանակերտում էին ստանում իրենց մրցանակները։ Այս տարի Քաշաթաղցիների համար բացառություն է արվել, հաշվի առնելով ճանապարհի հեռավորությունը։ Ավելես նաև, որ մրցանակակիրների մեծ մասը տարական դասարաների աշակերտներն է։ Մրցույթները կազմակերպում է ԱՅՊ հիմնադրամը և անցկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության կրթության գիտության և սպորտի նախարարությունների հովանու ներքո։ Արցախում աշխատանքները համակարգում է կրթության գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Ամբարձումյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում մրցույթների կազմակերպման գործընկերն է ՎՏԲ Հայաստան Բանկը։ Տեղեկատվական հովանավորներն են Մեդիամաքսը և Կրթություն Շաբաթաթերթը։ Խոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Արքոյանը։ Ինչ համար սա օրևատ, նստել իմ սրտում ավեր Կամիներին հարցնեմ Քեզ որ ճամփան տարավ Ուր ես հիմա դու ձայն տուր ինձ Հորը տարի դարձավ Ուր ես հիմա դու ձայն տուր ինձ Հորը տարի Անցրև թապվիր չդատարես Դու եղիր պատներ հավիթյան Երկնի ու այս երկրի միջև Սիրո ատելության Անցրև թապվիր չդատարես Դու նորից անցիր կոչան պան Երկնի ու այս երկրի միջև Սիրո ատելության Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Լսենք խճանկար էջը։ Ինչպես դառնալ իդեալական ծնող։ Կրթական համակարգի կատարելագործվելուն զուգընթաց ծնողները նույնպես կատարելագործվելուն նոր ուղիներ են փնտրում իրենց երեխաներին երջանիկ և հաջողակ մեծացնելու համար։ Իհարկե, դաստիարակության սերնդեսերուն փոխանցվող մեթոդները դեռ արդիական են՝ մանկապարտեզ, հետո դպրոց, զբաղմունքներ տարաբնույթ խմբակներում։ Կարևորը, որ երեխան կուշտ լինի, դասերը պատրաստված, քունը չխանգարվի։ Այս կանոնները համընդհանուր են դաստիարակության գործընթացում, բայց կան որոշ չգրված հոգեբանական կանոններ, որոնք կօգնեն ծնողին ավելի արդյունավետ իրականացնելու երեխայի զարգացումը։ Օրինակելի են համարվում այն ծնողները, ովքեր կարողանում են ազդել երեխայի վրա, առանց բռնություն գործադրելու, փոխադարձ հարգանքի և հավասարության սկզբունքները պահպանելով։ Ծնողական դաստիարակության նոր մեթոդների հիմքում ընկած են լավատեսությունն ու իրատեսությունը։ Լավատեսություն, որպեսզի երեխայի մեջ պահպանվի խանդավառությունն ու հավատը սեփական անձի հանդեպ։ Իրատեսություն, որպեսզի երեխան չշեղվի ամենօրյա վարտականություններից։ Սովորեցնել ինքնահարգանք։ Դաստիարակություն բառը սովորաբար նույնականացվում է վատ վարքագծի հետ։ Երեխային սովորեցնում են տարանջատել լավն ու վատը, մատնացույց անելով հենց վարքի բացասական կողմերը։ Դրական ծնողական վարքագիծն առաջարկում է միանգամայն հակառակ պատկեր, որը հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ մենք զարգանում ենք այն ժամանակ, երբ զբաղվում ենք մեր սիրելի գործով։ Այդ պատճառով երջանիկ երեխա մեծացնելու համար պետք են երջանիկ, իրենց ճիշտ պահող ծնողներ։ Երեխան այսպես թե այնպես վերարտադրում է այն, ինչ ծնողներն են փոխանցում նրան։ Հոգեբանների պնդմամբ հարգելով ձեզ և ձեր երեխաներին, դուք կձևավորեք հարգալից փոխհարաբերություններ ողջ ընտանիքում, որտեղ երեխան կսովորի հաշվի նստել ընտանիքի բոլոր անդամների պահանջմունքների հետ։ Օգնեք երեխային գտնել իր տեղը։ Ցավոք սրտի, միշտ չէ, որ դպրոցն աջակցում է ծնողներին երեխաների դաստիարակության հարցում։ Այն հիմնականում հետևում է խիստ կանոնակարգի, որի նպատակը ստեղծած նորմերն ու իշխանությունը պահպանելն է։ Այս պարագայում տուժում են այն երեխաները, ովքեր ունեն վառ արտահայտված անհատականություն, քանի որ նրանք չեն տեղավորվում սահմանված կարգ ու կանոնի շրջանակներում։ Մենք զարգանում ենք այն ժամանակ, երբ անում ենք այն, ինչ մեզ դուր է գալիս և լավ է ստացվում։ Այս դեպքում ծնողը հաճախ կանգնում է դժվար երկընտրանքի առջև։ Նրանք ուզում են, որպեսզի իրենց երեխաները մեծանան հաջողակ և գերազանց կարիերա ստեղծեն, բայց միևնույն ժամանակ վախենում են, որ երեխայի սիրելի զբաղմունքը բավարար չէ հետագայում հաջողությունների հասնելու համար։ Ծնողը կարող է օգնել երեխային զարգացնել նրա պոտենցիալ ընդունակությունները, հաշվի առնելով նաև նրա ցանկությունները։ Եթե դուք ուզում եք, որ ձեր երեխան հետագայում դառնա ղեկավար, թույլ տվեք, որ նա որոշումներ կայացնի իր տարիքին համապատասխան ոլորտներում։ Երեխաներին անհրաժեշտ է օգնել հասկանալ, ինչպիսին են իրենք, օգնել պաշտպանել իրենց իրավունքները, հասկացնել, երբ կարելի է փոխզիջումների գնալ և երբ չզիջել։ Եթե ուզում եք, որ ձեր երեխան արագ մեծանա, ցույց տվեք, ինչ է նշանակում մեծ լինել։ Պատմեք նրան, թե ինչպես է անցնում ձեր օրը, ինչով եք զբաղվում, ինչպես եք սովորել այդ ամենը։ Պատմեք նրան, թե ինչ դժվարությունների եք հանդիպել ձեր կյանքում, ինչպես եք հաղթահարել դրանք, ովքեր են ոգեշնչել ձեզ, արդյունավետ խորհուրդներ տվել, աջակցել։ Երջանիկ և հաջողակ երեխաներ են մեծանում այն ծնողներից, ովքեր կարողանում են հաղթահարել սեփական խնդիրները, տագնապայնությունն ու սթրեսները և օրինակ ու հենարան են հանդիսանում իրենց սերունդների համար։ Հաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր երեխաների աշխատանքի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է, Հրիպսիմյանց կույսերի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրից Լիպմանը, գերմանա-ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր բժշկության ոլորտում, Արա Բեկարյանը, հայ գեղանկարիչ, գծանկարիչ, Դևիդ Ռոքֆելերը, ամերիկացի բանկիր, պետական գործիչ, Ռոյ Հարփերը, անգլացի ռոք-երաժիշտ, երգահան և գիտարահար, Չիկ Կորյան, ամերիկացի ջազային երգիչ և կոմպոզիտոր, Բերտ Սակմանը, գերմանացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ադրիանա Լիման, բրազիլացի սուպերմոդել։ Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունիսի 12-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։